وقت خیر کوچولو. به نام خدای خوب، خدای مهربون و سلام به دوستای کوچولوی خودم. آرزو میکنم هر کجا که هستین حالتون خوب خوب. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. مینا دختر کوچولوی قصه‌مون با مادر مهربونش رفته بود پیش آقای دکتر، دکتر چشم پزشک. آقای دکتر به مینا گفت: دخترم عزیزم، شما باید از این به بعد از عینک استفاده کنی. مینا هم گفت: البته. آقای دکتر گفت: عزیزم، موقع تلویزیون دیدن نباید نزدیک تلویزیون بشینی. مینا با مادرش از پیش آقای دکتر اومدن بیرون و رفتن به مغازه عینک فروشی. تو مغازه عینک فروشی وای چه عینکایی بود، عینک های خیلی خوشگل، خیلی خوش رنگ. بله، مینا یه دونه از اون قاب های عینک رو انتخاب کرد، صورتی خوشگل. دو روز بعد عینک مینا آماده شد. بله، آقای فروشنده عینک به مینا گفت: مینا خانم، عزیزم، دختر گل، بفرمایید اینم عینک شما. یادت باشه عزیزم، از عینکت باید خیلی خوب مراقبت کنی. مینا کوچولوام از آقا تشکر کرد. بله، اون وقت همراه مامان آمدن بیرون. اون حالا همه چیزو قشنگتر میدید. حالا دیگه عینک و مینا با هم حسابی دوست شده بودن. اونا هرگز دلشون نمیخواست از همدیگه جدا بشن. تا اینکه یه شب مینا جون پاشو منو از چشمت در بیار، آخه منم خوابم میاد. اما نه، انگار نه انگار، مینا اصلا صدای عینک رو نمیشنید. عینک دیگه قصهش گرفته بود، از ناراحتی نمیدونست چی کار باید بکنه که یه دفعه مادر اومد توی اتاق مینا. مادر خندید و گفت: بگردم، طفلکی از بس خسته بود چه زود خوابش برد، من تازه اومده بودم واسش قصه بگم. بعدم میخواست از اتاق بری بیرون که مادر یه دفعه چشمش به عینک افتاد که هنوز روی صورت مینا کوچولو بود. مادر متوجه شد که مینا یادش رفته عینکشو در بیاره. این بود که آهسته عینکو از چشم مینا برداشت، دسته های عینکو تا کرد و اونو توی قابش گذاشت. عینک که حالا میتونست آروم آروم بخوابه، زیر لب از مادر مهربون مینا تشکر کرد. اون وقت چشمشو بست و خوابید. عزیزای من، اگه گوش کنین شاید شما صدای خورد و پف عینک خسته مینا رو بتونین بشنوین. عزیزای من، قصر پسندیدین ها؟ خب الهی شکر، اینکی های خوشگل. شما چطور؟ شما پسندیدین؟ بازم الهی شو که اصلا هرچی من میگم شما قبول میکنین، قربونتون برم. منم گاهی اوقات یادم میره عینکمو از چشم در بیارم. شما مراقب باشین موقع خواب حتما عینکتون از چشتون بردارین، آخه اونم میخواد استراحت بکنه دیگه. خدا نگهدار عزیزای دلم.